Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'uthi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إلى آخر الآيات. Sadakallahul azim. Muhterem müminler, birlikte Fatır suresini okumaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 22. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar inşallah surenin sonuna kadar tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 22. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ. Dirilerle ölüler asla bir olmazlar. Vahiyle dirilmiş, vahiyle dirilik kazanmış müminlerle vahiyden habersiz, manen ölmüş, el yordamıyla karanlıkta yol bulmaya çalışan kafirler asla bir olmazlar. اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَى. Şüphesiz ki Allah dilediklerine işittirir ya da Allah isteyenlere işittirir. وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Sen ey peygamberim muhakkak ki kabirdekilere bir şey işittiremezsin. Tabi burada mecazi bir anlam var. Sen kabirdekilere, ölülere bir şey anlatamazsın değil de mana, dünyadayken ölmüş, manen ölmüş, verici alıcı cihazlarını kaybetmiş, insani melekelerini yitirmiş, hayattayken kendilerini kabire mahkum etmiş, ölülere, kafirlere sen bir şey işittiremezsin, bir şey duyuramazsın ey peygamberim. Böylelerine peygamber bile bir şey işittiremez. Söyleyin Allah aşkına, Allah'ın işittirmediği bir kimseye kim işittirebilir? Allah'ın göstermediği bir kimseye kim gösterebilir? Allah'ın hidayet etmediği bir kimseye kim hidayet edebilir? İn ente illa nezir. Ey peygamberim, sen ancak bir uyarıcısın. Bizim sana gönderdiğimiz bu ayetleri çevrene duyurduktan sonra senin görevin biter. İnsanları hidayete ulaştırma gibi bir sorumluluğun da, bir görevin de, bir yetkin de yoktur ey peygamberim. Bu ve benzeri kitabımızın ayetlerinden anladığımıza göre hidayet tek taraflı bir konu değildir. Yani sizler birilerinin hidayetine sahip edebilirsiniz. Birilerinin hidayetini ısrarla isteyebilirsiniz. Ama karşınızdaki muhatap hidayeti talep etmemişse, hidayeti istememişse ona yapabileceğiniz bir şey yoktur. Eğer öyle olmasaydı Nuh aleyhisselam oğluna hidayet ederdi, İbrahim aleyhisselam babasına, Lut aleyhisselam karısına, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam amcasına hidayet ederdi. İnna erselnake bil hakkı beşiran ve nezira. Ey peygamberim, muhakkak ki biz seni hak ile gönderdik. Biz seni haklı olarak gönderdik. Seni hak bir kitapla, hak bir dinle, hak bir hayat programıyla gönderdik. Beşiran ve nezira, müjdeci ve uyarıcı olarak. Cennetle müjdeleyici, cehennemle uyarıcı olarak seni gönderdik. وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ. Şunu da kesinlikle bilesiniz ki, hiçbir toplum yoktur ki, hiçbir ümmet yoktur ki, onların içinden bir uyarıcı çıkıp onları uyarmış olmasın. Yeryüzünde hiçbir köy yoktur ki, yeryüzünde hiçbir kasaba, hiçbir yerleşim birimi yoktur ki, onların içinden bir uyarıcı onları Allah'ın ayetleriyle uyarmış olmasın, onlara Allah'ın ayetlerini ulaştırmış olmasın. Kafirler bu ve benzeri ayetleri görünce delil bulmuş gibi şöyle demeye başlıyorlar. İyi ama bizim köye bir peygamber gelmedi. Ben böyle bir şeyi babamdan duymadım. Dedem de bana böyle bir konuda söz etmedi. Ne olacak bu ayet diyorlar. Uyarıcı bir peygamber olabileceği gibi, bir kitap olabileceği gibi, afaki ayetler de olabilir, enfüsi ayetler yani içimizdeki Allah ayetleri de olabilir ya da bir peygamberin mesajını o topluma ulaştıran peygamber misyonunu üstlenmiş bir davetçi de olabilir. İşte Allah diyor ki, hiçbir toplum yoktur ki bizim ayetlerimiz onlara ulaşmış olmasın. Soruyorlar şimdi, efendim Afrika işlerinde, Afrika ormanlarında ya da kutuplarda ya da işte çöllerde, buzullarda peygamber nefesi ulaşmamış, peygamber daveti kendisine ulaşmamış bir insan varsa ne olacak filan diyorlar. Ben diyorum ki ciddi misiniz? Eğer gerçekten öyle birileri varsa ne duruyoruz? Hadi gidip onları uyaralım. Sen Allah'ın ayetlerini evine bile götürememişken, Allah'ın ayetlerini mahallene bile götürememişken, sen Allah'ın ayetlerini kendi beynine, kendi gözüne, kendi dimağına bile götürememişken, uzak yerlerle niye uğraşıyorsun da kendini heba ediyorsun? Ben aynen inanıyorum ki, yeryüzünde Allah'ın mesajı ulaşmamış bir toplum yoktur. Bu konuyu anlatan başka ayetler de var. Mesela onlardan bir tanesi şöyle: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاتْ. Her bir kavme bir hidayetçi gitmiştir. Her bir kavme bir hidayetçi ulaşmıştır. Yani hidayet rehberi bir davetçi ulaşmıştır. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ. Eğer şu çevrendeki Mekke müşrikleri seni yalanlıyorlarsa ey peygamberim, فَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kendilerinden öncekiler de yalanladılar. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُن۪يرِ. Onlara bizim elçilerimiz beyinatla geldiler, sahifelerle geldiler ve nur kaynağı, nur saçan kitaplarla geldiler. Bakın Rabbimiz elçilerinin üç şeyle geldiğini anlatıyor. Nur saçan kitaplarla geldiler, suhuflarla geldiler, bir de beyinatla geldiler. Biz biliyoruz ki dört peygambere kitap verildi, dört peygambere de suhuflar verildi. Peki öteki peygamberlere ne verildi? Onlara da beyinat verildi. Ne demek o? Sözlü vahiyler. Zaten Allah'tan vahiy almayan bir kişiye peygamber denmez ki. Her bir peygambere Allah vahyetmiştir. Kimilerine kitap, kimilerine suhuf, kimilerine de sözlü vahide bulundu Rabbimiz ve o elçiler Allah'tan aldıkları o sözlü vahiylerle toplumlarını uyardılar. Sonuç ne olmuş? ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Sonra ben elçilerimi reddeden, benim gönderdiğim mesajımı inkar eden kafirleri enseledim, onları muhafaza ettim, onların ağızlarının payını verdim de فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ. Beni inkarın akıbeti nasıl olmuş bir bakıverin. Benim elçilerimi inkarın akıbeti, benim gönderdiğim ayetlerimi reddetmenin neticesi ne olmuş bir bakıverin. Ad kavmine bakın, Semud kavmine bakın, Lut kavmine bakın, Şuayb aleyhisselamın toplumuna bakın. Tarihte bunun örnekleri pek çoktur. Elem tera, görmüyor musun ey peygamberim? Görmüyor musunuz ey Müslümanlar? Ennallâhe enzele minessemâi mâen. Allah gökten su indirdi. فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا. İndirdiğimiz o suyla yeryüzünde çeşitli renklerde, çeşitli desenlerde türlü türlü ürünler bitirdik, bitkiler bitirdik. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ Dağlarda da caddeler oluşturduk. بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا Beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde وَغَرَاب۪يبُ سُوت Bir de karga karası, kara karga renginde dağlarda da yollar oluşturduk, caddeler oluşturduk. Bütün bunlar Allah'ın eşyaya verdiği karakterlerdir. وَمِنَ النَّاسِ insanlardan da renkler oluşturdu Allah. Bir bakın, insanlardan kimileri Allah'ın boyasıyla boyandı. Sıbgatallah diyor ya Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan kimileri Allah'ın ahlakıyla ahlaklandı, Allah'ın boyasıyla boyandı, tevhidle göründü, Allah'ın istediği kimlikle doğruldu ki onlar Müslümandır. Ama kimileri de Allah'ın boyasını beğenmedi, kafir ve müşrik olarak göründü. Onlar Allah'ın ahlakıyla, Allah'ın istediği kimlikle görünmek istemediler. وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ Evcil ve yabani hayvanlarda da muhtelifun elvanuhu çeşit çeşit renklileri vardır. Şöyle bir bakın hayvanlara, rengin her tonunda, her deseninde hayvanları yarattı Allah. وَكَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ işte böyle اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan en çok haşyet duyanlar alimlerdir. İşte böyle Allah'a karşı en çok saygılı davrananlar alimlerdir. Peki alim kimdir? Kitabımızın beyanıyla alim, vahyi bilendir. Kur'an ve sünneti tanıyan bir kişi alimdir. Kur'an ve sünnetten habersiz olan, vahiden gafil olan bir kişi, dünyanın tüm ilimlerini tahsil etmiş olsa bile, ordinaryus profesör olmuş olsa bile, o kişi cahildir, cahilin cahilidir. Öyleyse alim mümindir. Alim, Kur'an ve sünneti bilen kişidir ve ilim de zaten Müslümanlarla alakalı bir konudur. Bakın, Allah'tan en çok haşyet duyanlar, Allah'a karşı en çok saygılı olanlar alimlermiş. Çünkü Allah'ı en iyi tanıyanlar onlardır. Burada şöyle bir açıklama yapalım. Allah'ı tanımayan bir kişinin ona karşı edepli, saygılı davranması mümkün değildir. Bakın bir karaca ya da bir geyik aslandan kaçar. Niye? Aslanı tanır. Aslanın nasıl güçlü, kuvvetli bir varlık olduğunu bilir. Karaca da geyik de aslanı gördüğü zaman kaçar. Ama aslanın burnunda, gözünde, kulağında dolaşan küçücük sinekler var. Onlar kaçmazlar. Niye? Aslanı bilmezler ki, aslanı tanımazlar ki, aslanı bilmeyen, tanımayan sinekler onun alnında, burnunda, göğsünde gezerken onu iyi tanıyan karaca da geyik de ondan kaçar. Bir başka örnek vereyim. Yılandan insan korkar değil mi? Yılanı tanıyan bir insan elbette korkar. Ama bir çocuğun önüne bir yılan çıksa, o çocuk yılanı oyuncak zanneder, onunla oynamaya kalkar değil mi? İşte Allah'tan en çok korkanlar, Allah'a karşı en çok haşyet duyanlar, ona karşı, onun emirlerine karşı çok titiz davrananlar, Allah'ı bilenlerdir, Allah'ı tanıyanlardır. Böylece anlıyoruz ki, ilim insanı haşyete götürür. İlim insanı takvaya götürür. İlim insanı Allah'a kulluğa götürür. Öyleyse Allah'a kulluğa götürmeyen bir bilgiye ilim denmez. Allah'a takvaya götürmeyen bir bilgiye ilim denmez. Onun için sevgili Peygamberimiz faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi diye Allah'a dua ediyordu. İbni Mesud Efendimiz de ilmi tanımlarken şöyle buyuruyor. Leysel ilmu kethratul ehadisi. İlim malumat çokluğu değildir. İlim data çokluğu değildir. Velakinnel ilme kethratul haşyeti. Lakin ilim korkunun çokluğudur. Allah'a haşyetin çokluğudur. Şurada oturuyoruz. Ezan okundu. İçimizden bir iki Müslüman fırladı. Cemaatle namaz kılmak için mescide gitti. Farz edin ki diğerlerimiz oturup kaldık. O kalkıp giden iki Müslüman alimdir, oturanlar alim değildir. İnsanı Allah'a kulluğa götürmeyen bilgiye ilim denmez. İnsanı takvaya götürmeyen bilgiye ilim denmez. Peygamber Efendimiz de diyor ki, Allah'tan en çok korkanınız, Allah'a karşı en çok takvalı olanınız benim. Çünkü Allah'ı en iyi tanıyanınız benim buyurur. İnna Allahu azizun gafur. Muhakkak ki Allah azizdir, güç kuvvet sahibidir, gafurdur, bağışlayandır. Dostlarını ödüllendirir, düşmanlarından da intikam alır. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar. Bakın, tela kelimesinin üç anlamı var. Onlardan bir tanesini söyledim. İnnellezîne yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabını okuyanlar. İkincisi, Allah'ın kitabını izleyenler. Kitap rehberliğinde bir hayat yaşayanlar. Üçüncüsü, Allah'ın kitabını iletenler. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmussalâte, bir de namazı ayağa kaldıranlar. Namazı yerlerde sürünmekten kurtaranlar. Namaza özdeş bir hayat yaşayanlar. Ya da namaza uygun bir hayat yaşayanlar. Ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten, bir de kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler. İnfakın kimisi gizli yapıldığı zaman hayırlıdır. Eğer riya karışacaksa, gurur söz konusu olacaksa, gizli de insanların göremeyeceği bir tenhada vermek hayırlıdır. Ama bazen de çevreyi teşvik adına, işte çevredeki insanlar da fazlaca versin adına açıktan yapıldığı zaman da, o zaman da infak üstündür. İşte şartlara göre, duruma göre açıktan vermeleri gerektiği yerde açıktan vererek, gizliden vermeleri gerektiği yerde gizliden infak edenler var ya. Yercune ticareten len tabur. İşte bu üç özellik sahipleri bitmez ve tükenmez bir ticareti umabilirler. Bitmez ve tükenmez bir kazancı umsunlar. Biz de böyle olmak istemez miyiz? Li yuveffiyehum ucurahum. Allah onların ücretlerini tas tamam verecektir. Bakın dikkat ederseniz ayeti kerimede li yuveffiyehum a'malehum demedi Allah. Allah onların amellerini tas tamam verecektir demedi de Allah onların ücretlerini, yani amellerinin karşılığını tas tamam verecektir buyurdu. Bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Amelin karşılığı o ameli işlerken taşınan niyetin güzelliğine, şartların güzelliğine, giderilen problemin ciddiyetine göre kat sayısı değişir. Hatta bir hadisi şerifle söyleyeyim bunu. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki, sizden her kim bir insanın hidayetine sebep olursa, sizden her kim bir insanın namaza başlamasına, içkiyi terk etmesine, zinayı terk etmesine, Müslümanca bir hayata yönelmesine sebep olursa, bilsin ki o gökle yer arası bir mükafat kazanmıştır. Gökle yer arası bir mülkü elde etmiştir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Öyleyse ne duruyoruz? Evimi alıvereceksiniz, arabamı alıvereceksiniz, paramı vereceksiniz, yüzüne mi güleceksiniz, ziyaretine mi gideceksiniz, davetine mi icabet edeceksiniz? Ne tür fedakarlıkta bulunacaksanız bulunun, bir tek insanın namaza başlamasına sebep olmanız, bir tek insanın Müslümanca bir hayata yönelmesine sebep olmanız, gökle yer arası bir mülkü elde etmeniz anlamına gelecek. Bunu unutmayın. Ve yezidehum min fadlihi, ve Allah fazlından daha da artıracaktır. İnnehu gafurun şekur. Allah gafurdur. Allah bağışlayandır. Allah şekurdur. Allah şükredendir. Allah amel işleyenlere teşekkür edendir. Allah amellerinizi şükre değer bulandır. Allah amellerinizi karşılıksız bırakmayandır. Vellezî evhayna ileyke minel kitabi. Ey peygamberim, sana indirdiğimiz şu kitap var ya, huvel hakku, bu kitap haktır. Bu kitap hukuktur. Hak ve hukuk aynı kökten gelir. Bu kitap tüm hakları belirleme yetkisine sahip olandır. Hangi haktan söz ederseniz edin, o hakları belirleme yetkisi bu kitaba aittir. Bir de musaddıkan lima beyne yedeyhi, bu kitap önündekileri tasdik etme makamındadır. Bu kitap yani Kur'an önündekileri tasdik etme yani onları sağlama makamındadır. Bu kitap bilir kişidir. Bu kitap kriterdir. Bu kitap müheymindir. Bu kitap kendisinden önceki kitapların evrensel doğrularını içinde getiren bir kitaptır. Bakın, önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bu kitapta olup da Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da da olanlar o kitaplardaki Allah ayetleridir. Bozamadıkları, kaldıramadıkları, tahrif edemedikleri Allah ayetleridir. Bu kitapta olup da Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da olmayanlar o kitaptan sildikleridir, yok ettikleridir, tahrif ettikleridir. O kitaplarda olup da bu kitapta olmayan da sonradan o kitaba yazdıklarıdır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu kitap önündeki kitapların sağlamasıdır. Mesela bu kitapta namaz var, Tevrat'ta, İncil'de namaz yok. Silmişler. Bu kitapta oruç var, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da oruç yoksa silmişler, tahrif etmişler. Bu kitapta zina yasak, içki yasak diyor ama Tevrat'ta, İncil'de yoksa silmişler, yok etmişler. O kitaplarda var da bu kitapta yoksa, mesela babaya saygı duyun diye bir ayet biliyorum ben İncil'den. Babaya saygı duyun. Baba kimmiş? Allah. Oğul kimmiş? İsa. Karısı kimmiş? Meryem. Haşa, haşa. Sonradan yazmışlar. O kitaplarda olup da bu kitapta olmayanlar sonradan yazdıklarıdır. Bu kitapta olup da onlarda da olanlar bozamadıkları, tahrif edemedikleri, kaldıramadıkları, kaçıramadıkları gerçek ayetlerdir. İşte Allah diyor ki bakın, bu kitap önündekileri tasdik etme makamındadır. Bir de bize yönelik anlayacak olursak bu ayeti şöyle diyeceğiz. Bu kitabın önüne bir şeyleri sunarsınız. Ey yüce kitap, ey mukaddes kitap, biz bunu münasip gördük. Bir bak bakalım, sence de doğru mudur diye bu kitabın önüne sunulan şeyi tıpkı bir mühürle tasdik etme ve reddetme makamındadır bu kitap. Bir iki örnek vereyim. Ey yüce Kur'an, biz şöyle bir ekonomik modeli, kapitalist bir ekonomik modeli uygun gördük. Bir bak bakalım, sence de doğru mu yanlış mı diye sunarsınız kitaba. Eğer tasdik etmişse, doğrudur demişse, aler ra'us vel ayn, başımız gözümüz üstüne, ama hayır, bunun benimle ilgisi yoktur demişse, o atılmalıdır. Ey yüce Kur'an, şöyle bir hürmet modeli. Biz efendilerimize şöylece hürmet ediyoruz. Şöyle bir rabıta modeli. Biz bunu münasip gördük. Şöyle bir kazanma harcama modeli. Şöyle bir düğün modeli. Şöyle bir kılık kıyafet modeli. Şöyle bir eğitim modeli. Şöyle bir hukuk modeli. Şöyle bir sosyal ve siyasal yapılanma modeli. Ey Kur'an, bir bak bakalım, tasdik ediyor musun? Kur'an tasdik etmişse evet, onlar da benim dediğim gibi, benim istediğim gibidir demişse, aler ra's vel ayn, yok onları tekzip etmişse, reddetmişse, onlar atılmalı. İşte Kur'an'ın böyle bir misyonu var. Önündekileri, önüne sunulanları tasdik etme, tekzip etme makamındadır. İnnallâhe bi'ibâdihi lehabîrun basîr. Allah kullarına karşı habir ve basîrdir. Bakın, öncekileri anlattı Rabbimiz. Yahudiler kitaplarını tahrif ettiler. Hristiyanlar peygamberlerini putlaştırdılar. Peki kitaplarıyla ilişkileri noktasında Müslümanlar ne alemde, biz ne alemdeyiz? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. Thumma evrasnel kitabellezina istafeyna min ibadina. Onlardan sonra biz seçtiğimiz kullarımızı, İnsanlar içinden süzdüğümüz Müslümanları kitaba varis kıldık. Bakın, şu anda bu kitabın varisleri bizleriz. Zaten Peygamber Efendimiz vefatından sonra arkasına miras olarak mal mülk bırakmadı. O miras olarak bize bu kitabı bıraktı. İşte şu anda bizler bu kitabın varisleriyiz. Kitabın varisleri olan Müslümanlar da kitaplarıyla ilişkileri açısından üç grupta değerlendiriliyor. Bakın, Allah'ınızın aşkına şu ayeti iyi dinleyin. Kitapla diyalog noktasında hangi gruptan olduğunuzu siz kendiniz tespit edin. Bakın Allah diyor ki: "Feminhum zalimun li nefsihi." İnsanlardan şu kitabın varislerinden bir grup nefislerine zulmeden kimselerdir. Kendilerini bozuk para gibi harcayanlar, nefislerine ziyan edenler, kendilerini hüsrana mahkum edenler, kendilerine yazık edenler. Kim bunlar? Elbette kitapla diyalog noktasında anlayacak olursak, ki öyle anlamak zorundayız bu bağlamda, şöyle diyelim: benim de bir kitabım var dedikleri halde, ben kitapsız değilim dedikleri halde, kitaplarını öpüp alınlarına ya da bağırlarına bastıkları halde kitaplarından habersiz bir hayat yaşayanlar, kitabı okumayanlar, kitabı anlamaya çalışmayanlar, kitabı uygulamayanlar, kitabı çevrelerine iletmeyenler, kitaplarından gafil bir hayat yaşayanlar. Allah bizi bunlardan etmesin. Ama sadece dua etmek yetmez ki. Bakın, bu ümmetin çoğunluğu böyleymiş ki Allah başa almış. Feminhum zalimun li nefsihi. Allah bizi bunlardan etmesin. İkinci bir grup varmış. Ve minhum muktasit. Onlar da orta halliler, orta davrananlar. Kim bunlar? Kitabı okuyanlar, kitabı anlamaya çalışanlar, bireysel hayatlarında, evlerinde kitabı uygulayanlar ama kitabı iletmeyenler, kitabı çevrelerine duyurmayanlar, toplumlarının gündemini kitapla oluşturma kavgası vermeyenler, kendilerinin dirilişine sebep olmuş bu ayetleri çevrelerini de diriltmek üzere çevrelerine duyurmayanlar, aktarmayanlar. Allah bizi bunlardan da etmesin. Çünkü onlardan daha güzel bir grup varsa elbette ona razı olmayacağız. Bakın, üçüncü bir grup daha varmış. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Bir üçüncü grup daha varmış. Allah'ın izniyle onlar hayırlarda en ileri gidenler, hayırlarda önde olanlar. Kim bunlar? Kitabı okuyanlar, kitabı anlamaya çalışanlar, kitaba kafa yoranlar, kitabı uygulayanlar ve kitabı iletenler, kitabı toplumlarına duyuranlar, toplumlarının gündemini kitapla oluşturmaya çalışanlar, toplumlarının gündemine kitabı indirgemeye çalışanlar. Allah inşallah bizi bu gruptan etsin. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte bu büyük bir fazl-ı kebirdir. Allah'ın bir ihsanıdır, Allah'ın bir lütfudur. Peki bu üçüncü gruptakiler ne olacakmış? Cennatu adnin yedhulunaha. Onlar Adın cennetlerine girerler. Yuhallawna fiha min esavira min zehabin ve lu'lu'a. Onlar o cennette altın bilezikler, altın kolyeler ve incilerle süslenirler. Ve libasuhum fiha harir. Onların cennetteki elbiseleri de ipektendir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizim dinimizin altına ve ipek elbiseye takındığı tavrı bildiğimiz için şu anda biz erkekler ipek elbiseden de altın takılardan da uzak duruyoruz. Allah adına bu mahrumiyete katlandığımız için dünyada, yarın Allah onları bizim ayağımızın altına seriverecek. Buyur kulum, sen benim adıma bunların mahrumiyetini çektin ya dünyada, bunlar sana kurban olsun diyecek. Allah onları bizim ayaklarımızın altına seri verecekmiş. Peki bu Müslümanlar cennete girince ne diyeceklermiş? Bakın şunu söyleyeceklermiş. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ Diyeceklermiş ki, bizden üzüntüyü gideren Rabbimize hamdolsun. Bizden hüznü gideren Rabbimize hamdolsun. Bakın, dünyada Müslümanlar üzüntülüdür. Dünyada Müslümanlar hüzünlüdür. Ya acaba Rabbimizi razı edebildik mi? Acaba şu ana kadar işlediğimiz amellerle cenneti hak edebildik mi? Acaba hanımlarımızla Müslümanca bir ilişki kurabildik mi? Acaba kocalarımıza Allah'ın istediği gibi davranabildik mi? Acaba komşularımıza Allah'ın istediği biçimde Allah'ın ayetlerini duyurabildik mi? Acaba şu kitaba varis olanlardan, üç gruptan üçüncüsü olabildik mi? Acaba yarın nasıl bir çizgi takip edeceğiz? acaba son nefesimizde imanımızı kaybederek mi gideceğiz diye Müslüman dünyada sürekli bir üzüntü, sürekli bir endişe yaşar ya, cennete girince onların hepsi bitti. Oh diyecekmiş Müslümanlar, oh bitti. Gamlar bitti, çileler bitti, üzüntüler bitti, endişeler bitti, hüzünler bitti. İnne Rabbena legafurun şekur. Muhakkak ki bizim Rabbimiz çok bağışlayandır, çokça şükredendir diyecekler. Devam ediyor o müminlerin sözleri. Ellezî ehallena daral mukameti min fadlihi. Fazlı keremiyle bizi ebedi ikamet hanemize yerleştiren Rabbimize hamdolsun. Min fadlihi. Fazlı kereminden bizi şu ikamet mahallimize yerleştiren Rabbimize hamdolsun. Bu ifadeden anlıyoruz ki, min fadlihi ifadesinden anlıyoruz ki, cennet amel karşılığı değildir. Cennet ödüldür, ödül. Dünyada hiçbir kişinin şu kısacık ömürde cenneti kazanacak ameller işlemesi mümkün değildir. Sevgili Peygamberimiz, daha önce bir dersimizde söylemiştim, hiç kimse ameliyle cennete giremez. Siz de mi ya Resulallah deyince sahabe, evet ben de. Çünkü hadisin devamında buyurur ki, bir ömürde işlediğiniz bütün ibadetler Allah'ın size verdiği bir göz nimetinin karşılığı bile değildir. Bir göz nimetinin karşılığı bile değildir. Öyleyse cennet amel karşılığı değil, cennet bir ödüldür. İşte bakın, Allah diyor ki o Müslümanların diliyle, fazlu kereminden bizi ebedi kalacağımız şu ikamet hanelerimize yerleştiren Rabbimize hamdolsun. La yemessuna fiha nasabun. Devam ediyor o Müslümanların sözleri. Bu cennette bize yorgunluk ulaşmayacak. Ve la yemessuna fiha lugub. Bir bıkkınlık, bir usangınlık da dokunmayacak. Allahu Ekber. Cennette yorgunluk olmayacakmış. Yorgunluk dünyadaydı. Namaz dünyada, oruç dünyada, cihat dünyada, ilim öğrenme zahmetine katlanma dünyada, emrim bil maruf çabası dünyada, yani yorulma dünyadaydı. Cennette namaz da yok, oruç da yok, zekat da yok, ibadet de yok. Cennette sadece zevk ve eğlence var. Meşru dairede zevk ve eğlence var. Hatta soruyorlar Peygamberimize, ya Resulallah cennette uyku var mı? Hayır diyor Peygamberimiz, uyku ölümün kardeşidir. Ölüm olmadığına göre uyku da olmayacak. Ölüm öldü, uyku da öldü. Soruyorlar ya Resulallah, uyku olmayacaksa nasıl dinleneceğiz? Bu ayeti okuyor. Ya yorgunluk yoksa dinlenmenin ne anlamı var? Niye dinlenmeden söz ediyorsunuz? Zaten ayette Allah yorgunluk ulaşmayacak dediği, وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبْ. Bir de bıkkınlık ulaşmayacak. Hani diyorlar ya, bir teviye bir hayat, tek düze bir hayat insanı bıktırır. Cennette o kadar nimet icre de olsa insan bıkmayacak mı filan diyorlar ya, Allah diyor ki bıkmayacak ya, bıkmayacak. Ne yorgunluk var, ne bıkkınlık var. Hatta güneş bile yok orada. Güneşten alfa, beta, gama diye ışınlar gelir, insan bedenini yorar. Biz geceyi üzerimize bir battaniye gibi örtü veriyor Allah. Geceleyin gündüz güneşten bedenimiz, organizmamız aldığı atomları atıyor ya, insana zararlı olduğu için, bedenini yorduğu için güneşi de kaldırıp atıyor Rabbimiz. Neyle aydınlanacak? Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Allah'ın nuruyla özel bir aydınlanma. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Allah'ın nuruyla bir aydınlanma varmış cennette. Şöyle gözünüzü yumun, sert yumun, biraz gevşetin. Rengin her tonunda böyle bir renk cümbüşü görürsünüz ya, işte cennette rahatsız etmeyecek bir aydınlanma varmış. Peki Müslümanlar böyle de, kitabımız ikili bir anlatımdan yana bir Müslümanı anlatır, bir kafiri, bir cennet ortamını anlatır, bir cehennem ortamını. Bakın, Müslümanların cennet ortamını gündeme getirdikten sonra Rabbimiz şimdi de kafirlerin cehennem ortamını gündeme taşıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlere örtüp örtbas edenlere, fıtratlarını örtenlere, kitabı örterek bir hayat yaşayanlara gelince, لَهُمْ نَارُ cehennem. Onlar için cehennem ateşi vardır. La yukva aleyhim feyemutu. Onlara hükmedilmez ki ölsünler. İzin verilmez ki o cehennemlikler ölsünler. Ölüm öldü, ölüm yok. Bakın, kitabımızın iki önceki suresinde anlatmıştı Rabbimiz, hatırlayacaksınız. Cehennemlik kafirler, ey ölüm neredesin, gel de bizi şu azaplardan bir kurtar diyecekler. Ölümü çağıracaklar. Allah da buyuracak ki ey kafirler, bugün bir ölüm istemeyin, bir ölüm yetmez size, binlerce ölüm isteyin, binlerce ölüme davetiye çıkarın diyordu ya, Allah korusun. Evet, Allah diyor ki ölemeyecekler onlar orada. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا Ve azapları da asla hafifletilmeyecek, gittikçe artan, gittikçe çoğalan bir azabın içinde olacaklar. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ İşte her bir nankörü biz böylece cezalandırırız. Allah bizi bu cehennemliklerden etmesin. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا O cehennemlikler ateşin içinde şöyle bağırıp çağıracaklar, şöyle feryat edeceklermiş. Rabbena, ey Rabbimiz, ifadeye bakın. Ey Rabbimiz. Halbuki dünyadayken hainler Allah'ın adının yanlarında anılmasına bile tahammülleri yoktu. Bırakın Rabbimiz demeyi, birilerinin Allah'ın adını yanlarında anmalarına bile tahammülleri yoktu. Ama bakın cehennemde kuzu kesilmişler. Diyorlar ki Rabbena, ey Rabbimiz. Ey bizim yasa belirleyicimiz. Ey bizim kanun yapıcımız. Ey bizim sahibimiz. اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Ne olur bizi dünya bir daha geri çıkar da salih ameller işleyelim. غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Daha önce işlemediğimiz, daha önce bir türlü yakın semtine uğramadığımız şu salih amellere bir dönelim ya Rabbi. Bakın ifadeye. Daha önce hiç işlemediğimiz, yakın semtine uğramadığımız salih amellere bir dönelim, yeniden dünya bizi bir daha gönder ya Rabbi. Peki bu ayet bize ne anlattı? Şunu anlattı. Demek ki şu andaki kafirlerin yeryüzünde hiçbirisi zerre kadar bir salih amel işlemiyorlar. Kimileri istedikleri kadar Yahudileri de cennete postalama kavgası versinler. Efendim bunlar da salih amel işliyorlar. Giriyorlar havralarına, işte Tevrat'ı okuyorlar, ibadet ediyorlar. Bunların da kitapları var. Kimileri ısrarla Hristiyanları cennette postalama kavgası verseler de, efendim bunların da kiliseleri, bunların da işte İncil'leri, bunların da kitapları var, bunlar da salih amel işliyorlar, niye bunlar da cennete gitmesinler diye, istediği kadar birileri onları cennete postalama kavgası versinler. Bakın Allah diyor ki, kendi dilleriyle, itiraflarıyla ortaya koyuyor ki, onların dünyada hiç mi hiç salih amelleri yok. Diyorlar ki bakın ya Rabbi, dünyada hiç işlemediğimiz, yakın semtine uğramadığımız şu salih amelleri bir işleyelim, bizi dünyaya bir daha geri çevir. Allah da diyecek ki, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Söylesenize ey hainler, dünyada düşünecek bir insanın düşünebileceği kadar bir süre tanınmadı mı size? Dünyada düşünecek ve cenneti kazanabilecek bir insanın cenneti kazanabileceği kadar bir süre verilmedi mi size? Bir ömür verilmedi mi size? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene az mıydı? Düşünebilecek bir insanın düşünebileceği bir süre değil miydi? Amel işleyecek bir insanın amel işleyebileceği bir süre değil miydi? وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Üstelik size uyarıcılar da geldi. Benim ayetlerimi duyuranlar da geldi. فَذُوقُوا Hayır, hayır. Hadi tadın bakalım, şu ateşin tadına bir bakın, bağırıp çağırmayı bırakın da, şu ateşin, şu azabın tadına bir bakın. فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ Zalimler için asla bir yardımcı yoktur. اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Göklerde ne var sizin bilmediğiniz Allah bilir. Yerlerde ne var Allah bilir. İnnehu alimun bizati sudur. Kalplerinizin hasılasını da Allah bilir. Şu anda ne geçiyor kalbinizden? Onu Allah bildiği gibi, eğer ömrünüz varsa 20 yıl sonra kalbinizden geçecek olanları da şu anda Allah bilmektedir. Huvellezî o Allah ki cealekum halâife fil ardı. Sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Halife Allah'tan aldığı bilgiyle, Allah'tan aldığı yetkiyle, Allah'tan aldığı donanımla, Allah'tan aldığı iradeyle yeryüzünde Allah'ın istediği İslami hayatı gerçekleştirmekle görevli olan kişiye halife denir. Bakın Bakara suresinin beyanıyla Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Daha doğrusu eşyanın varlık sebebini öğretti. Eşyanın rolünü öğretti. Adem atamız yani bizler eşyayı tanımalıydık. Eşya ne için var bilmeliydik. İşte Allah'ın istediği yerde o eşyayı tutabilmeliydik. O eşyaya Allah'ın istediği biçimde adilce davranabilmeliydik. Bakın eşya bize tabi. Kaldırıyorum, bunu kaldırıyorum, bunu buraya çekiyorum, şunu değiştiriyorum, bunu değiştiriyorum. Bütün eşya bize tabi. Çünkü biz halifeyiz. Eşyayı Allah'ın istediği yerde tutmak zorundayız. Üzüm ne için var? Şarap için mi? Hayır. Kadın ne için var? Erkek ne için var? Ağaç ne için var? Yıldız ne için var? Güneş ne için var? Yağmur, oksijen ne için var? Kitap ne için var? Peygamber ne için var? Su ne için var? Ateş ne için var? İşte bütün bunları Allah bize öğretti. Biz bunları Allah'ın istediği yerde tutalım diye, o varlıklara adilce bir sistem geliştirelim diye. Kendisinin halife olduğunu unutan, kendisini asıl görmeye başlayan, vekil olduğunu unutan, Allah'tan aldığı bilgiyle, Allah'tan aldığı yetkiyle halife olduğunu unutan, yani vekil olduğunu unutup kendisini asıl zanneden insanlar cehenneme gidecek. Ama vekil olduğunu unutmadan Allah adına bir hayat yaşayanlar da cennete gidecek. Bakın unutanları hemen zikretti Rabbimiz. Femen kefara faaleyhi kufruhu. Kim kafir olursa onun küfrü kendi aleyhinedir. O eşyaya kul olmuştur. Bakın efendisi olduğu eşyanın kulu kölesi olan birisi, mesela putlara tapınan birisi ya da kendisi gibi insanlara tapınan birisi kendi değerini sıfıra indirmiştir. Onun küfrü kendi aleyhinedir. Kendini rezil ve perişan bir konuma indirmiştir. Öyleyse şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Kula kul olmaktan kurtulmanın tek yolu Allah'a kul olmaktır. Eşyaya kul olmaktan kurtulmanın tek alternatifi Allah'a kulluktur. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتَ. Kafirin küfrü Allah katında sadece Allah'ın öfkesini artırmaktadır. Allah'ın gazabını artırmaktadır. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَرًا. Kafirlerin küfrü ancak ziyanlarını, hüsranlarını, kayıplarını artırmaktadır. Kul, de ki peygamberim, اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Şu Allah berisinde tapındığınız varlıkları bir düşünün. Şu Allah berisinde sığındığınız, Allah berisinde kendilerine dua etmeye kalkıştığınız varlıkları bir düşünün. اَرُونِ, gösterin bana, مَذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ. Onlar yeryüzünde ne yaratmışlar? Yarattıkları bir şey var mı? Bir sineği yaratabilmişler mi? Ya da sineğin küçücük bir kanadını var edebilmişler mi? Emlehum şirkun fis semavati. Yoksa onların göklerde Allah'a bir ortaklığı mı var? Yani yerde bir şey yaratmadılar ama gökyüzünde yarattığı varlıklar var mı demeye çalışıyorsunuz? Yoksa onlara bu yetkiyi siz mi veriyorsunuz? Em ateynahum kitaben fehum ala beyinetin minhu. Yoksa biz onlara bir kitap verdik de o kitaba dayanarak mı bunları söylüyorlar? Bel in ya'iduz zalimune ba'duhum ba'dan illa gurura. Hayır hayır. Bilakis zalimler birbirlerine aldanmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. İnnallâhe yumsikus semavati vel arda. Gökleri ve yeri olduğu yerde tutan Allah'tır. Şu anda gökler olduğu yerde duruyorsa ecram-ı semaviye, yani gökyüzünün cisimleri, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler olduğu yerde duruyorsa onları tutan Allah'tır. En tezula, zevalden onları koruyan, kayıp gitmekten, yok olup gitmekten, helak olup gitmekten onları koruyan Allah'tır. Yeryüzünü olduğu yerde tutan da Allah'tır. İn ve le in zaleta in emsekehuma min ahadin min ba'dihi. Allah onları tutmayıverse, Allah onların zimamını, gemini salıverse, işte kıyamet günü salıverecek, hiç kimse onları olduğu yerde tutamaz. Allah'tan başka hiç kimse ne gökleri ne yeri, kendilerini bile ayakta tutamayan sizler, kendilerini bile ayakta tutmaktan aciz olan insanlar, gökleri nasıl tutsun, yeryüzünü nasıl tutsun? Ve aksemu billahi cehde eymanihim. Şu Mekke müşrikleri bütün güçleriyle Allah adına yemin ettiler. Dediler ki le in ca'ehum nezirun le yekununne ehda min ihdel umem. Dediler ki Mekke müşrikleri, Allah bize bir uyarıcı gönderse, Allah bize de bir peygamber gönderse, şu ümmetler içinde en hidayette olanı biz oluruz. Bakın, Mekke müşrikleri Yahudilere bakıyorlardı, kitaplarını tahrif etmişler, beğenmiyorlardı. Hristiyanlara bakıyorlardı, peygamberlerini putlaştırmışlar, onları da beğenmiyorlardı. Şöyle diyorlardı, ya Rabbi, eğer Yahudilere ve Hristiyanlara gönderdiğin gibi bize de bir elçi gönderirsen, bize de bir peygamber gönderirsen, bak evelallah onlardan çok daha güzel hidayette olacağız, güzel Müslümanlık yaşayacağız diyorlardı. Ama bakın Allah diyor ki, فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ kendilerine peygamber gelince de, مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا peygamberin gelişi onların nefretlerini artırıverdi. Zaten pazarlıklı bir iman Allah'ın sevdiği bir iman değil. Ben peygamber döneminde yaşamış olsaydım evelallah nasıl bir Müslümanlık ortaya koyardım bir görseydiniz. Geç kardeşim. Allah bana şunları şunları verseydi ona nasıl güzel kulluklar yapardım bir görseydiniz. Ben de ilahiyat mezunu olsaydım, ben de imam hatip mezunu olsaydım bu kitabı nasıl güzelce tanır ve insanlara aktarırdım bir görseydiniz. Allah bana şunları şunları verseydi ben de ona nasıl güzel kulluklar işlerdim bir görseydiniz. Pazarlıklı bir iman, vermeyince yapmayacağım anlamına bir iman, böyle bir iman Allah'ın kabul edeceği bir iman değil. İstikbaran fil ardı, onlar yeryüzünde müstekbir davrandılar. Ve mekras seyyi'i ve kötü tuzak kurdular peygambere, kötü tuzak kurdular Müslümanlara. Ve la yehîkul mekrus seyyi'u illa bi ehlihi, kötü tuzak ancak sahibine layıktır. Kötü tuzağa ancak sahibi düşer. Bakın Allahu Teala Hazretleri şu anda da Müslümanlar adına kötü tuzaklar kurmaya çalışanlar var. Yahudisiyle Hristiyanıyla yeryüzü Müslümanlarını yeryüzünden silmek için tuzaklar kuruyorlar, komplolar kuruyorlar ya. Bakın Allah diyor ki kötü tuzağı ben sahiplerine layık görüyorum. Tuzak kuranlar o tuzağa önce kendileri düşecekler. Çukur kazanlar o çukura önce kendileri düşecekler. فَهَلْ يَنْدُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّل۪ينَ sizler öncekilerin sünnetine bakmıyor musunuz? Öncekilere Allah'ın uyguladığı yasalara bakmıyor musunuz? فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde asla değişme olmaz. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde asla başkalaşma olmaz. İşte önceki toplumlara Allah'ın uyguladığı sünnete bir bakın. Ad kavmi Hud aleyhisselama tuzak kurdu. Ne oldu sonunda? Kendileri yok oldu. Hud peygamber kendisine iman eden bir avuç Müslümanla dimdik ayakta. Semud kavmi Salih aleyhisselama tuzak kurdu. Beraberindeki bir avuç Müslümana ne oldu? Toplum yok edildi. Salih aleyhisselam kendisine inanan Müslümanlarla dimdik ayakta. Nuh toplumu Nuh aleyhisselama tuzak kurdu. Gemiye binenlerle birlikte Nuh aleyhisselam dimdik ayakta ama toplum bir tufanla yok olup gitti. Evelem yesiru fil ardı. Bu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Feyenzuru keyfe kana akibetullezine min qablihim. Kendilerinden öncekilerin akıbetlerine bir bakmıyorlar mı? Ve kanu eşedde minhum kuvveten. Üstelik kendilerinden öncekiler kendilerinden çok daha güçlüydüler. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Halbuki göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak yoktur. Göklerde ve yerde Allah'ı aldığı kararlardan geri adım attıracak yoktur. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak yoktur. اِنَّهُ كَانَ عَل۪يمًا قَد۪يرًا Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her konuda bilgi sahibidir ve her konuya güç yetirendir. El verir ki sizler Allah bilgisine değer verin. Allah bilgisi eşliğinde bir hayat yaşayın. Allah bilgisini diğer bilgilere tercih ederek bir hayat yaşayın. Allah sizi de yeryüzünün en alimleri yapacak, yeryüzünün egemenleri yapacak, yeryüzüne Allah sizi muktedir kılacak. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de bize bunu anlattı. Son ayeti de inşallah okuyalım ve bu sureyi de bitirmiş olalım. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Eğer işledikleri sebebiyle Allah insanları muahize edecek olsaydı, eğer işledikleri günahlar sebebiyle anında Allah kullarının cezasını veriverecek olsaydı, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ دَابَّتٍ Yeryüzünde debelenen bir tek canlı, bir tek insan kalmazdı. Allahu Ekber. Anladınız mı manayı? Eğer insanların işlediği günahların neticesinde hemen acilen Allah onları cezalandırmayı, onların ağızlarının payını vermeyi, onları muahize etmeyi dileseydi, yeryüzünde debelenen bir tek canlı bırakmamalıydı, bir tek insan bırakmamalıydı. Söyleyin Allah aşkına, içinizde günah işlemeyen var mı? İçinizde hata etmeyen var mı? Biz melek değiliz, biz insanız. Günah da işleriz, hata da ederiz. Bakın Allah diyor ki, eğer anında her bir günahkarın cezasını vermek isteseydi Allah, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا Lakin Allah kullarını adı belli bir ecele tehir etmektedir. Eğer toplumsal bir ecelse, toplumları belli bir döneme tehir etmektedir. Eğer burada anlatılan bireysel bir ecelse, Allah ölümlerine kadar, yani ecellerinin dolmasına kadar onlara izin veriyor, onlara mühlet veriyor. Belki dönerler diye, belki pişman olurlar diye, belki şirklerinden, ilhatlarından, isyanlarından, küfürlerinden vazgeçip Müslümanca bir hayata dönerler diye Allah imkan veriyor, Allah fırsat veriyor. Ama فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Bir de ecelleri geldi mi, yani toplumların toplumsal ecelleri ya da bireylerin bireysel ecelleri geldi mi ya da tüm alemin eceli geldi mi, artık o zaman Allah gereğini yerine getirir. O zamana kadar izin verir, tehir eder, mühlet verir ama o zaman gereğini yerine getirir. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Şüphesiz ki Allah kullarına karşı basirdir. Allah kullarını görmektedir. Allah kullarından haberdardır. Yani ey Müslümanlar, olmadığınız biçimde görünmeye kalkışmayın. İnsanları kandırabilirsiniz ama Allah'ı asla kandıramazsınız. Şu surenin mihverini teşkil eden ayetle alakalı kısa bir özet yapıp inşallah dersimize son verelim. Allah'ın biraz önce okuduğum ayeti kerimesinde anlattığına göre şu anda bizler Kur'an'ın varisleriyiz. Allah Kur'an'ı bize miras bırakmış. Varisi olduğumuz kitaba karşı üç tavırdan söz ettiği, feminhum zalimun li nefsihi dediği, bir grup nefislerine zulmedenler, yani benim de bir kitabım var dedikleri halde, ben kitapsız değilim dedikleri halde, kitabı öpüp bağırlarına bastıkları halde, inandım dedikleri kitabın eğitimini yapmayan, o kitabın eğitimine kendilerini teslim etmeyen, gece gündüz kitap rehberliğinde bir hayat yaşama kavgası vermeyen, kitabı uygulamayan ve de kitabı çevrelerine aktarmayan kimseler, kitabı iletmeyen kimseler, nefislerine zulmetmiş, kendilerini bozuk para gibi harcamış, kendilerini Allah korusun bu dünyada hüsrana mahkum etmiş kimselerdir. Aman onlardan olmayın. İkinci bir grup varmış. O da muktasıt olanlar, orta halli olanlar. Kitabı okuyorlar belki. Kitabı tanımaya çalışıyorlar. Kitaba kafa yoruyorlar. Hatta belki evlerinde, bireysel hayatlarında kitabı uyguluyorlar ama kitabı iletmiyorlar. Kitabı çevrelerine duyurmuyorlar. Kendilerinin dirilişine sebep olmuş Allah ayetlerini birilerinin de dirilişine sebep olalım diye insanlara ulaştırma kavgası içine girmiyorlar. Toplumda kitap anlaşılsın, kitap rehberliğinde Müslümanlar bir hayata yönelsin diye, insanlar kitapla hayatlarını yargılayacak bir konuma gelsinler diye toplumun gündemine Kur'an'ı indirgeme kavgası vermeyenler. Onlardan da olmayalım. Bir üçüncü grup varmış. Allah'ın sevdiği, beğendiği, takdir ettiği bir grup. Onlar kitabı okuyanlar, kitabı anlayanlar, kitap eğitimine kendilerini teslim edenler, kitabı bireysel ve toplumsal hayatlarında uygulama kavgası verenler, bir de topluma kitabı iletenler, topluma kitabı duyurma çabası içine girenler. Çoğunlukla ders yapan kardeşlerim var şu anda karşımda. Allah onlardan razı olsun. Artırın gayretlerinizi, çoğaltın gayretlerinizi. İki grubunuz varsa üçe, üç grubunuz varsa dörde, dört grubunuz varsa beşe çıkarın. Gayretinizi artırın. Buraya sadece dinleme niyetiyle gelip ders yapmayan kardeşlerimiz de inşallah evlerinde, mahallelerinde birkaç tane grup oluşturmak suretiyle bu ayetleri Allah kullarına taşımayı da üstlensinler. Bunun da sorumluluğunu iliklerine kadar hissetsinler. Böylece adın cennetlerine giden müminlerin sınıfına girsinler. Böylece Fatır suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Kur'an'ın kalbi diye Peygamber Efendimizin bize tanıttığı Yasin suresine başlayacağız. 1,5 sayfa kadar evinizdeki tefsir kitaplarından okuyun gelin. Bir de burada beni dinlerseniz inşallah Kur'an'ın kalbini de güzel bir biçimde anlama imkanını Rabbim hepimize lütfetsin. Gelecek hafta Yasin suresinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.